before the sun come up, she couldn't take no more. She come undone, crying and crawling for the door. And it's hard to be an outlaw who ain't wanted anymore. And the only friends that's left is now behind those swinging doors. And it's hard to keep your triumph when your back is to the floor. And it's hard to be an outlaw who ain't wanted anymore. White lightning is a horse I ride, pedaled to the floor. He blows fire from his nostrils and he runs like man of war. Someday we both may wind up in some junkyard on the side. But till that day, you can bet your ass we're gonna whip out right. And it's hard to be an outlaw who ain't wanted anymore. And the only friends that's left is them behind those swinging doors. And it's hard to keep your triumph when your back is to the floor. It's hard to be an outlaw who ain't wanted anymore. Superstars nowadays get too far off the ground, singing about the back roads they never have been down. They go and call it country, but that ain't the way it sounds. It's enough to make a renegade wanna terrorize the town. And it's hard to be an outlaw, but they wanted him home. And the only friends that's left is him behind those swinging doors. And it's hard to keep your triumph when your back is to the floor. It's hard to be an outlaw when you want it anymore. It's hard to be an outlaw when you want it anymore. Molt benvinguts i molt ben trobats tots de nou amb una nova edició de Country a Ràdio Principat, a Country a Ràdio Estel, amb Rafael Corbí. Estem per acompanyar-vos en cançons diverses de tots els estils i subgèneres de la música country, de qualsevol edat, de qualsevol temps, de fa 6 mesos, de l'actualitat o de fa 100 anys enrere. Això és la nostra proposta musical sempre. Avui comencem amb Billy Joe Shaver, un dels grans del moviment Outlaw, dels fora de la llei de la música country, destacats als 70 i als anys 80, en contraposició amb el so molt més comercial que ens arribava des de Nashville. Sense grans èxits espectaculars a les llistes, però amb molt bones cançons. Avui, però, a Billy Joe Shaver el recordem des de l'àlbum que acaba de publicar al mercat discogràfic, la seva darrera aposta musical, que es diu Long in the Tooth, un àlbum publicat amb un segell independent com Lightning Road i que ha arribat a ser un número 19 a les llistes americanes de música country. Billy Joe Shaver va néixer el 16 d'agost del 1939 a Corsicana, Texas, té, per tant, 75 anys d'edat, i aquest és el seu 23è àlbum d'estudi, del qual acabem d'escoltar la primera de les cançons, el Hard to be an Outlaw, amb la companyia de Willie Nelson. N'escoltem una altra, Last Call for Alcohol, és Billy Joe Shaver. Last call for alcohol, I'm finally through with you. It's too late to go home early, and the crowd is thin and fast. I swear to God, the next drink I take is gonna be my last. I'm sick and tired of being sick and tired, I'm still not over you. I gotta find me a better chaser to chase away these blues. Last call for alcohol, I'm finally through with you. My whole head's honking good. Han hagut de passar 7 anys des de l'últim esforç musical de Billy Joe Shaver. El 23è àlbum d'estudi arriba el 2014 amb 10 noves i noves composicions, noves cançons i noves composicions. Després de 7 anys d'espera entre el Everybody's Brother, publicat el 2007, i aquest Lucky the Two del 2014. Un àlbum que compta l'aparició, ho heu sentit fa un moment, de Willie Nelson, però també de Leon Russell i de Tony Joe White. Un àlbum realitzat amb moltes crítiques excel·lentment favorables. El primer dels àlbums de Billy Joe Shaver, després d'una carrera artística que va començar el 1973 amb un dels àlbums clau del moviment on l'au, com All Five and Dimmers Like Me, que precisament no va entrar mai a les llistes americanes de música country. I va ser el primer àlbum que va entrar a les llistes de Top Country Albums de Billboard i del Billboard 200, el 19 i el 157, respectivament. En Todd Snyder és el culpable de que Billy Joe Shaver escrivís nou material quan el va convèncer de que ho fes, perquè encara tenia moltes coses a dir per al món de la música. En Billy Joe Shaver es va recolzar amb Ray Kennedy i Gary Nicholson per produir aquest àlbum que està, com hem dit, compost enterament de nou material. Per acabar la presentació d'aquest disc, una tercera i fantàstica cançó, la que tanca l'àlbum. Es diu Music City, USA, dedicada a Nashville. Started in this little town way down in Texas when he heard old Johnny Cash singing out them country blues. He picked his guitar every night and read them country magazines, keeping up to snuff on the Music City news. One predetermined Sunday found him on the streets of Nashville humming out the chorus to his latest melody. He whipped through old Tuss's barn and informed the local pickers how he'd come to capture Music City, the USA. Can't you hear the music ringing? Can't you hear the singers singing? Can't you hear somebody humming out a homemade melody? Lost and found, a searching there, some new face from everywhere. He's come to capture Music City, the USA. Sunday evening found him in a corner booth at Line Balls, drinking coffee and eating chili just like Ernest Tubb. Tuning up his guitar, Lord, he couldn't wait till Monday. He figured if he couldn't make it, nobody could. Can't you hear the music ringing? Can't you hear the singer sing? Can't you hear somebody coming out a homemade melody? Lost and found, a searching man. New face from everywhere. It's come to capture Music City, the USA. Since I seen him in old Nashville, walking up 17th and 16th Avenue, bugging everybody there that he could get to listen, trying hard to do exactly what he said he'd come to do. Now the radios are ringing with the songs that he was singing. Everybody is humming out his homemade melodies. That crazy fool with shaggy hair spread his songs out everywhere. I reckon he done captured Music City, USA. La música d'un geni és la que ens ha acompanyat amb els primers minuts del nostre programa. I ara joies per descobrir, per tornar a la vista enrere. Un ha d'estimar aquest disc que escoltarem ara en versió original, en versió de 45 revolucions per minut i encara en tot el so potent del vinil. No només perquè és una excepcional versió d'un tema de Mel Haggard, que es deia If You Want To Be My Woman, publicat amb el segell Waterflow amb el número 702 i que va ser publicat l'any 1969. És una peça que s'ha buscat durant anys, tot i que no va ser un èxit comercial. És Willie Gregg and the Country Kings. Feien un bon estil d'aquell anomenat aleshores Country Bob. En Willie Gregg havia tingut una altra realització amb el segell K. Vardane a Orange, a Texas, amb la balada You Fool, el 1960, com Willie Gregg and the Velvetones. El productor del disc va ser Steve Ross, el nom real del qual era John Lloyd Broussard, que ens va portar música K junto a la ràdio de Texas. Ell havia portat un programa de ràdio a la KOGT a Orange, que es deia The Cajun Jamboree. Escoltem aquesta cançó que va ser posada en aquest disc per Houston Recorders a Houston l'any 1969. La peça se'n diu If You Want To Be My Woman, la versió del tema de Mel Haggard, Willie Gregg and the Country Kings. Keep on pushing me by. Say you'd like to party all the money that I earn, but you refuse to give me something equal in return. Oh, look at me. Like, baby, you don't understand. But I know it isn't true. You try to play it smart and look so innocent too. You say I need a ring to get the loving that I need. Won't you give me just a sample, hon, before I sign the deed? Oh, look at me. Like, baby, you don't understand. Haver presentat aquesta versió que es va fer l'any 69 del tema de Mel Haggard, If You Want To Be My Woman, a càrrec d'en Gregg, d'en Willie Gregg i el seu grup d'acompanyament. També tenia altres cançons amb un toc més juvenil dins aquell sentiment de música country que predominava als anys 60, especialment a finals dels anys 60, tota la invasió de nova música que tenien arreu del món. És possiblement molt més apreciada la cara B d'aquest senzill que ara us presentaré, A Heart Afraid To Break, però és prou interessant amb la cara A, directament també des de la música texana on es va enregistrar aquest disc a càrrec del subsegell Bridgeway Records amb el número 1003 l'any 1968. Tornem a escoltar la música de Willie Gregg, en aquest cas amb la cançó anomenada Rebel, i també l'extraiem sense netejar del disc de 45 revolucions per minut. Yes, I love you so. Oh, the first time I saw you, my heart skipped a beat. The last time I saw you, you made my heart weep. Oh, rebel, oh, rebel, why did you go and leave me? You've left me alone. Oh, your love is like a flower that blooms in the spring. then comes the winter and kills everything. Oh, rebel, oh, rebel, why did you go and leave me? You left me alone. Records musicals des del 68 i el 69 a càrrec d'aquest artista, desconegut al màxim, Willie Gregg, amb el Revel i amb el If You Want To Be My Woman. Retornem a l'actualitat i ho farem, en aquest cas, amb música folk country que ens arriba directament des d'Anglaterra, des de Doncaster. És a càrrec de la Richa Payne, que aquest en 2014 ens presenta l'àlbum We're Getting There. Anyway, és una cançó que obre el disc. Es diu Cock in the Middle. You told me I was caught in the middle now, and I told you don't be so cruel. You told me that you couldn't face another round, and I told you I'm no one's fool. Another girl, I never seen your eyes so blue. It got heavy, tried to leave for another world, and now it seems I'm back with you. Well, that's alright, 'cause I know you well, and if truth be told, I can never love another one. I told you I'd run away. You told me that I couldn't make it out of town, and I agreed, so I had to stay. Well, that's alright, 'cause I know you well, and if truth be told, I can never love another one. You told me I was caught in the middle now, be so cruel. You told me that you couldn't face another round, and I told you I'm no one's fool. Well, that's alright, 'cause I know you well, and if truth be told, I can never love another one. Well, that's alright, 'cause I know you well, and if truth be told, I can never love another one. I can never love another one. I can never love another one. Es diuen Richa Payne, de fet és un duo musical folk de la banda de Doncaster, Doncastershire, a Anglaterra, i que ens obsequia la seva música, el seu nou àlbum. Ell es diu Richa, ell es diu Payne, i ambdós són Richa Payne, i la seva música es coneix com Richa Payne Music. I aquest àlbum que ens acaben de presentar amb aquesta cançó va ser presentat el 10 de juliol al Memorial Hall de Sheffield, i és sens dubte un dels àlbums considerats dels millors que s'han fet al llarg d'aquest any a les Illes Britàniques. Escoltem una segona cançó per la vostra presentació de Richa Payne, del We're Getting There Anyway. És la cançó anomenada Hold Me Once. Thank you. you to be. Can you find things to love inside of me? Can you settle my dreams and repair my seams? Are you strong? I am broken and wounds, they have not gone. I am weak and my voice, it has no song. I am lost, I am slayed, I am cold and I am afraid of what will come. So hold me once, hold me right. All I want from you is tonight. Please find the tiny space inside your heart for a boy whose life's been torn apart. I don't need pity or your fears, just a break from tears. That's enough. So hold me once, hold me right. All I want from you is tonight. Hold me once and hold me right. All I want from you is tonight. Just let me love you. You're all I have, so just let me love you. You're all I have, so just let me love you. You're all I have, so just let me love you. Richard Payne, directament des d'Anglaterra, anem cap a Austràlia, d'un lloc a l'altre del nostre planeta. La Jamie O'Neill, nascuda el 3 de juny del 1966, és una cantant australiana nascuda a Sydney, Austràlia. L'any 2000, la O'Neill va realitzar el seu primer àlbum d'estudi, el Shiver. L'àlbum va incluir dos números 1 senzills, els There Is No Arizona i el When I Think About Angels. Altres dos senzills van ser realitzats d'aquell àlbum. Des d'aleshores, ella només havia realitzat el seu segon àlbum d'estudi, el Brave, el 2005, i el tercer. Ha hagut d'esperar 9 anys més. Porta un camí de rècord amb un segell independent, el Shanashi Entertainment. El Eternal, aquest disc, va ser realitzat al mercat el 27 de maig de 2014. Un tercer àlbum per una carrera que porta ja 14 anys. Excepte el primer senzill, tota la resta són versions. Per tant, escoltem el primer senzill d'aquest àlbum de Jamie O'Neill, la cançó anomenada Wide Awake. My baby loves to hold me in his arms and gently touch my face as we lie there close together late at night in our own special place. like I'm drifting off to heaven as it does that thing that only he can do. He moves his lips in little ways that let me know he's in heaven too. He's snoring again, and I'm wide awake. It's like a NASCAR race being run on his face, and the bed starts to tremble and shake. Circles, 'cause I ain't had no rest. Oh, the day seems to drag along, and I can't wait to get myself in bed. But soon that old familiar sound comes crashing in my head. He's snoring again, and I'm wide. But he sounds just like a tank. He knows that I adore him, but when he gets to snoring, I have to grab his hair. Vam entendre fabulosa aquesta interpretació, aquesta música excepcional de Jamie O'Neill, que sempre m'ha entusiasmat. Llàstima que s'hagi prodigat tan poc en el món de l'enregistrament. Artistes versionats amb aquest àlbum, a part d'aquest senzill que heu escoltat, aquest Wide Awake, l'única cançó original, es poden trobar artistes com Emmylou Harris, Juice Newton, Connie Smith o Larry Gatlin en les seves troballes que ha fet per les cançons del disc. Ella només va comentar, va fer el comentari com va presentar el disc, de que eren cançons que l'havien marcat molt a la seva infantesa o a la seva joventut. Peces, doncs, que ens han acompanyat al llarg de la història, com molts de nosaltres reconeixerem àmpliament. Com hem dit, l'única cançó original, el senzill que havíem escoltat, Wide Awake, que Jamie O'Neill va escriure amb el seu pare, Jimmy Murphy. La cançó que escoltarem és original de Kris Kristofferson i és el famosíssim Help Me Make It Through the Night. Take the ribbon from my hair, shake it loose and let it fall. Lay it soft against my skin. Lie like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. Després d'aquesta versió del tema de Chris Christopherson, el Help Me Make It Through the Night, en escoltarem una tercera presentació d'aquest disc de l'australiana Jamie O'Neill, el seu tercer àlbum d'estudi en 14 anys de carrera. És el tema que jo he triat perquè m'encanta, Don't Come Home With a Drinking With Loving On Your Mind, una peça original de Loretta Lynn i de Peggy Sue. Sentim aquest tema, doncs, en la meravellosa veu de la Jamie O'Neill. Just don't mix, leave the bottle or me behind. And don't come home gonna come home a drinking with loving on your mind. Oh, don't come home a drinking with loving on your mind. Just stay out there on the town and see what you can find. 'Cause if you want that kind of love, well, you don't need none of mine. So don't come home a drinking with loving on your mind. Don't come home a drinking with loving on your mind. La música de Jamie O'Neill, a Country Radio Estel i a Ràdio Principat. La nostra emissora és la que és i per això l'escolteu, però a més també ens agrada portar-vos a vosaltres grans cançons de música country gospel i sempre en cada programa ho intentem. Per tant, les dues peces que aquesta setmana us portarem són dues cançons contemporànies de country gospel. La primera d'elles és That's Why I Pray, per això prego, és una cançó que van encantar Beacon Ridge, aquest duo americà excepcional de música country, que la van realitzar al mercat discogràfic el 21 de maig de 2012 com a seu primer senzill del seu àlbum Hillbilly Jedi. La cançó va ser escrita per Danelle Leverett, una part de The Giant Deer Girls, Blair Jayley i Sarah Buxton. També va sortir després un extended play al mes de juny amb aquesta cançó i amb d'altres tres que ens portaven aquestes peces. Una cançó que el US Hot Country Songs de Billboard va ser un número 16 aquell any. Everybody's just laughing. People across the world holding on. The earth caved in. The ocean came down crashing. My neighbor lost his house 'cause he can't find a job. Don't you dare pledge allegiance. Don't you dare speak of God. Speak of God. Oh, oh, oh, oh, I'm begging for forgiveness. I wanna make a difference, even in the smallest way. I'm only one person, but I can feel it working. I believe in better days. That's why I video posted as a joke. Somebody's life gets ruined. Out of everything we can create, where is the cure to keep the sick from losing? Babies having babies 'cause their parents are always gone. Somehow we have forgotten how to make a house a home. el record musical de Vic and Rich amb el nostre espai, el country gospel, la música que ens condueix directament a l'Evangeli, segons ens expliquen, amb la música d'aquest tema fantàstic que acabeu d'escoltar i que ens recordava la seva música, That's Why I Pray. També seguim amb el mateix gènere musical, subgènere de la música country, i ho fem amb Chris Young, la cançó The Man I Want to Be, l'home que jo vull ser, una cançó escrita per Brett James i Tim Nichols, enregistrada per Chris Young, presentada al mercat el 16 de novembre de 2009 com a tercer senzill de l'àlbum del mateix nom, una cançó que a les llistes americanes de música country va arribar a ser un número 1, una de les millors, sens dubte, de l'any 2010. Got them down here on my knees, 'cause it's the last place left to fall. Begging for another chance, if there's any chance at all, that you might still be listening, loving and forgiving guys like me. I've spent my whole life getting it all wrong, and I sure could from now on. I wanna be a good man, I do like I shouldn't, man. I wanna be the kind of man the mirror likes to see. I wanna be a strong man and admit that I was wrong, man. God, I'm asking you to come change to the man I want to be. If there's any way for her and me to make another start, could you see what you could do to put some love back in her heart? 'Cause it's gonna take a miracle after all I've done to really make her that I want to be a stay man, I want to be a brave man, I want to be the kind of man she sees in her dreams. God, I want to be your man, and I want to be her man. God, I only hope she still believes in the man I want to be. The talk is cheap, but Lord, don't give up on me. I wanna be a giving man, I wanna really start living. God, I'm asking you to come change me. Into the man I want to be. Recte final de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat després d'aquests dos temes de gospel, i ho farem amb el record musical de Mickey Gilley i un dels recopilatoris que es varen publicar l'any 1999, Hits, Honky Tonks and More. En Mickey Gilley, un personatge carismàtic dins el món de la música country dels 70 i dels 80, va néixer el 9 de març del 1936 a Faraday, a Louisiana, i era un cantant d'aquests subgèneres de la música country, que eren el country pop i el country politan, molt famosos, sobretot, com hem dit, als anys 80. Era un tipus més acostat al pop, el que es portava a la música country dels anys 80, exactament igual que passa avui en dia. Room Full of Roses, Don't All Get the Girls, All Get Preacher at Closing Time, All Stand By Me, aquell clàssic del gospel. Cosí de Jerry Lee Lewis, de Carl McVoy, de Jim Gilly, de Gilly, és Ward, un personatge, doncs, que ha tingut molt a dir en el món de la música durant molt de temps i que avui recordarem amb alguna de les cançons que formen part d'aquest recopilatori més especialitzat als anys 80. Com, per exemple, aquesta primera peça que escoltarem i que es diu That's All That Matters to Me, una cançó que originalment va ser escrita per Hank Cochran i que Mickey Gill va portar el número 1, realitzant-la el setembre del 1980. I know I'm not your first love. There's been others before me, but I'm the one that's got you now. That's all that matters to me. I know other arms have held you, I'm not jealous of these. Mine are the arms that hold you now. That's all that matters to me. I came alive when you came along. You brought life into me. Honey, I don't care what's in your past. You're as far as I can see. Kissed you, and I know you've been thrilled and pleased. Mine are the lips that kiss you now. That's all that matters to me. Mine are the lips that kiss you. Fantàstic aquest record musical, la música de Mickey Gill i aquests temes que a principis dels anys 80 ens arribaven en primer lloc de les llistes americanes de música country. Va tenir moltíssims números 1 aquest personatge que avui estem recordant i va ser un dels més importants d'aquella dècada i també de la dècada dels 70. Des de l'àlbum That's All That Matters to Me, aquest va ser el senzill que va arribar al número 1, That's All That Matters. Una mica després, el 1983, extraia un àlbum anomenat Full For Your Love, amb la cançó del mateix nom, una peça escrita per Don Singleton, que Mickey Gill va realitzar el març del 1983 com a primer senzill de l'àlbum del mateix nom. Aquesta cançó va ser el 16è número 1 a les llistes americanes de música country de Mickey Gill com a artista en solitari. Un personatge, doncs, carismàtic que ha anat posant punt i final amb el nostre programa de country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat en el dia d'avui. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins una propera ocasió. Gaudiu d'aquesta darrera cançó per al nostre programa. Full For Your Love. A reveure. I'm just a fool for you, baby. I'm just a fool for your love. You take me half the way to heaven, and you know that's not enough. I'm just a fool for your love. You've got to keep things simple, and you don't want any time. your eyes. I'm just a I'm just a fool.